بلغ اللولا بکماله کشف دجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بلغ اللولا بکماله کشف دجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا. کرو تیرے نام پہ جا فدا آقا کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. صلوا علیہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ صلوا علیہ. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ پڑھیے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ صلوا علیہ وآلہ. کرو مد ہے اہل دول رضا پڑھ اس بلا میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا نا نہیں. صلوا علیہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکماله کشف دجا حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع جاری ہے. دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ جی 11 اسلام آباد کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت سنیے. حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے منقول ہے، جب کسی مجلس، یعنی جہاں مل کر لوگ بیٹھیں، جب کسی مجلس میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ حدائق بخشش اپنے نعتیہ دیوان میں فرماتے ہیں، اف وہ رہے سنگ لاخ، آہ یہ پا شاخ شاخ، اے میرے مشکل کشا تم پہ کروڑوں درود. شعر کی کچھ وضاحت آسان الفاظ میں، سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اف وہ رہے سنگ لاخ، یعنی ہائے افسوس، سفر طویل ہے اور راستہ بھی پتھریلا ہے، سنگ لاخ، اور آہ یہ پا میرے پاؤں شاخ شاخ، یہ بھی زخموں سے چور چور ہیں. اے میرے مشکل کشا، اے میری مشکلوں کو حل فرمانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری مشکل کشائی فرما دیجئے، آپ پر اللہ عز و جل کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ثواب حاصل کرنے کے لیے، حصول ثواب کے لیے بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. دو مدنی پھول سماعت فرمائیں. بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. دوسرا مدنی پھول، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. بیان سننے کے لیے چند نیتیں فرما لیجئے. نیت کیجئے کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. فیضان مدینہ جی 11 اسلام آباد کے ہفتہ وار اجتماع میں جو اسلامی بھائی حاضر ہیں، یہ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، نیت کریں کہ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا. تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ جائیں. اجتماع میں جو حاضرین ہیں، یہ نیت کریں کہ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مشہور بزرگ ہوئے ہیں. آپ نے اپنی مبارک زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک سال یہ سفر حج کے لیے جاتے، اس سے اگلے سال یہ جہاد کے لیے کسی مارکے میں شرکت کرتے، اور ایک سال علم دین کا درس دیتے تھے. اس طرح انہوں نے تین حصے بنائے تھے، ایک سال حج کی سعادت سے مشرف ہوتے، اگلے سال کسی مارکے میں شرکت کرتے، اور اس سے اگلے سال علم دین کا درس دیتے. ایک بار ایک مارکے میں شرکت کے لیے آپ تشریف فرما تھے، کئی دن ہو گئے تھے، کفار کا ایک قلعہ، وہ مسلمان اسے فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی فکر مند تھے. ایک رات اسی فکر میں سو گئے، خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے عبداللہ کیوں پریشان ہو، کس فکر میں ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، اس فکر میں ہوں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو مسواک کے ساتھ کیا کرو. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ جب خواب سے بیدار ہوئے، آپ نے وضو فرمایا، مسواک استعمال کی، مسواک کے ساتھ وضو کیا، اور دیگر نمازیوں کو بھی یہی حکم دیا کہ بھی وہ بھی وضو کریں تو مسواک استعمال کریں. قلعہ کے جو نگران تھے، اس کی دیواروں پر، فصیلوں پر جو کفار نے پہرے دار کھڑے کیے تھے، انہوں نے جب مسلمان سپاہ کو دیکھا کہ یہ مسواک کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات نئی تھی، انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا اور اپنے سرداروں کے پاس گئے، کہنے لگے کہ یہ جو فوج ہے باہر موجود، لگتا ہے کہ یہ آدم خور ہیں، یہ انسانوں کو، آدمیوں کو کھانے والے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دانتوں کو تیز کر رہے ہیں تاکہ قلعہ فتح ہو تو یہ ہمیں کھائیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان سرداروں کے دلوں میں بھی دہشت بٹھا دی. مسلمانوں کے پاس قاصد کو بھیجا، پیغام دے کر بھیجا کہ تم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو، کیا تم مال چاہتے ہو، یا تمہیں ہماری جان لینی ہے؟ اگر مال چاہتے ہو تو ہم تمہیں مال دیتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جب وہ قاصد آیا پیغام لے کر، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے، ہمیں نہ تمہارا مال چاہیے نہ جان، تم سب اسلام قبول کر لو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. تو جب یہ پیغام پہنچا واپس ان سرداروں تک، تو وہ بھی اور ان کی قوم بھی مسواک کی سنت کی برکت سے اسلام لے آئی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ ایک سنت کی برکت سے نہ صرف وہ قلعہ فتح ہو گیا جو کئی دن کی کوشش سے فتح نہیں ہو رہا تھا، وہ مسواک کی سنت پر عمل کی برکت سے فتح ہوا، مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی، بلکہ دشمن صرف، یعنی ظاہری طور پر ان پر فتح حاصل نہیں کی گئی، ان کے دل بھی فتح کر لیے گئے، دشمن کو اپنا بنا لیا گیا ایک سنت پر عمل کی برکت سے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یقیناً ہماری کامیابی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقوں اور سنتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کی کھوئی ہوئی شان و شوکت، جو مسلمانوں کی پہلے شان تھی، جو غلبہ تھا، وہ شان و شوکت اور غلبہ ہم چاہتے ہیں کہ بحال ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانا ہوگا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ عز و جل حضور نبی کریم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا پابند بنانے کے لیے 21ویں پارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ صدر الافاضل مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی، مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ ان کا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، اچھی طرح اتباع کرو، اچھی طرح ان کو فالو کرو، اور دین الہی کی مدد کرو، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو، اور مصائب پر صبر کرو، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر چلو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نور الارفان میں صفحہ نمبر 671 پر ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت کے تحت معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی شریف سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، جس میں زندگی کا کوئی شعبہ باقی نہیں رہتا۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ رب عز و جل نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا۔ کاریگر نمونہ جو بناتا ہے، جو سیمپل تیار کرتا ہے کاریگر کوئی بھی، تو وہ اپنا جتنا بھی اس کا فن ہے، جتنی بھی اس کی مہارت ہے، وہ ساری اس پر لگا دیتا ہے تاکہ وہ بہتر سے بہتر بنائے، اور اسی سیمپل پر، اسی نمونے پر پھر اس کو آگے اس کی پروڈکٹ چلتی ہے۔ تو مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، معلوم ہوا کامیاب زندگی وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو۔ اگر ہمارا جینا، مرنا، سونا، جاگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کام عبادت بن جائیں گے۔ نمونے میں پانچ چیزیں ہوتی ہیں، مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی نمونہ بنایا جاتا ہے تو اس میں پانچ چیزیں ہوتی ہیں، اسے ہر طرح سے مکمل بنایا جاتا ہے، کمپلیٹ، پرفیکٹ ہوتا ہے وہ۔ دوسری بات، اس کو بیرونی غبار سے پاک رکھا جاتا ہے۔ تیسری، اس کو چھپایا نہیں جاتا، اسے ظاہر کیا جاتا ہے۔ چوتھا، اس کی تعریف کرنے والے سے سانے، یعنی بنانے والا خوش ہوتا ہے۔ جب کسی کوئی پروڈکٹ کا سیمپل بنتا ہے، نمونہ بنتا ہے، تو اگر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو بنانے والے کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ پانچویں بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں عیب نکالنے پر وہ بنانے والا ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے۔ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب عز و جل نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا۔ آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پانچ باتیں موجود ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، جس مومن میں یہ وصف جمع ہو جائیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع، اللہ عز و جل سے امید، اور رب عز و جل کا ذکر کثیر، جس میں یہ باتیں جمع ہو جائیں، یہ وصف جمع ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ عز و جل سے امید، اور رب عز و جل کا ذکر کثیر، بہت زیادہ اللہ تعالی کا ذکر، وہ دنیا و آخرت میں عیش میں رہے، جس میں یہ تین باتیں جمع ہو جائیں، کیونکہ اس سے مصیبت میں صبر اور راحت میں شکر نصیب ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آیت قرآنی آپ نے سنی، اس کا ترجمہ سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اس کو فالو کرنا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ حدیث شریف سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. مزید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کی سنتوں کی پیروی اختیار کرنا، یہ ایمان کے کامل ہونے کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور مزید پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب پانے کا بھی ذریعہ ہے. ہر مسلمان یقیناً یہ خواہش کرے گا کہ اس کا ایمان ہر لحاظ سے کامل ہو اور اسے آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی عطا ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اقوال جو آپ کے ارشادات ہیں، آپ کے افعال جو آپ نے سر انجام دیے، آپ کے مبارک حالات، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی مبارک زندگی، اس کا مطالعہ کریں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں اور پھر اپنی زندگی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزاریں. ظاہر ہے علم ہوگا تو عمل کریں گے، تو پہلے ہم اس کے بارے میں علم حاصل کریں، علم دین سیکھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اقوال، آپ کی ارشادات، احادیث مبارکہ، اسی طرح آپ کے افعال، آپ نے جو امور سر انجام دیے، اسی طرح آپ کی سیرت طیبہ، اس کے بارے میں ہم علم حاصل کریں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں. حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل سے محبت کی نشانی قرآن پاک سے محبت رکھنا ہے. اللہ تعالی سے محبت کی نشانی قرآن پاک سے محبت رکھنا ہے، اور قرآن پاک سے محبت رکھنے کی علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے کی علامت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت سے محبت رکھنا ہے، اور سنت مبارکہ سے محبت رکھنے کی علامت آخرت سے محبت رکھنا ہے، اور آخرت سے محبت رکھنے کی علامت دنیا سے بغض رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مسواک کی برکت آپ نے سنی کہ مسواک کی برکت سے نہ صرف قلعہ فتح ہوا بلکہ وہ غیر مسلم اسلام قبول کر کے دامن رحمت میں آ گئے، اللہ تبارک و تعالی کی کہ دامن رحمت میں آ گئے. ایک اور روایت سنیے، اس روایت سے یعنی ہمیں یہ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا کہ ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک سنت کی کس قدر اہمیت ہوا کرتی تھی، اور وہ سنت پر عمل کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دیتے تھے، اپنے مال کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے. چنانچہ سیدنا عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ وضو کرنا تھا، انہوں نے مسواک کی حاجت ہوئی، مسواک کرنی تھی وضو کے دوران، تو مسواک تلاش کی مگر مسواک نہ ملی. آپ نے ایک دینار میں مسواک خرید فرمائی. پہلے جب یہ کرنسی نوٹ رائج نہیں تھے تو درہم اور دینار رائج تھے. درہم چاندی کے سکے کو کہتے تھے اور سونے کا سکہ اشرفی بھی جسے کہا جاتا ہے، تو سونے کے سکے کو دینار کہا جاتا تھا. تو سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سونے کی اشرفی، سونے کا سکہ، دینار یہ دے کر ایک مسواک حاصل کی. بعض لوگوں نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ آپ نے اتنا خرچ کر دیا، اتنی مہنگی مسواک. ارشاد فرمایا بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ عز و جل کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں رکھ دیں. اگر بروز قیامت اللہ عز و جل نے مجھ سے یہ پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا کہ تو نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مسواک کیوں ترک کی؟ جو مال و دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اس عظیم سنت کو حاصل کرنے پر کیوں خرچ نہیں کی؟ سبحان اللہ عز و جل، کیسا جذبہ تھا سنت پر عمل کا، سونے کی اشرفی دے کر مسواک حاصل کی، اور لوگوں نے جب تعجب کا اظہار کیا کہ آپ نے اتنی مہنگی مسواک خرید لی، تو کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا. آپ کے اس جواب میں ہمارے لیے کیسے پیارے مدنی پھول ہیں. آج ہم مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن دنیاوی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں, اور دنیاوی ضروریات پر زیادہ بھی خرچ ہو جائے تو دل کو ملال نہیں ہوتا, لیکن جو آخرت کے معاملات ہیں پہلے تو اس طرف خرچ کرنے کا ذہن بنتا نہیں, اور اگر خرچ کرنے کا ذہن بنے بھی تو کم سے کم خرچ کیا جاتا ہے. آج کل مسواک زیادہ مہنگی نہیں ہے, 10 روپے میں 12 روپے میں 15 روپے میں مل جاتی ہے, لیکن ہمیں یہ 10, 12, 15 روپے یا 20 روپے بھی بوجھ محسوس ہوتے ہیں. جبکہ ان کا جذبہ دیکھیے کہ انہوں نے سونے کی اشرفی دے کر مسواک خریدی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے جذبہ جو ہے سنتوں پر عمل کا جذبہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انہیں عطا کیا تھا اس جذبے کا صدقہ نصیب فرمائے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت یعنی سنت پر عمل کا بہت اہتمام فرماتے تھے. جب ان کے وصال کا وقت آیا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن علی تمیمی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں, میں نے حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خدمت گار حضرت سیدنا جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا, آپ نے حضرت سیدنا شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ میں بوقت وصال کیا دیکھا؟ جب ان کے وصال کا وقت تھا, ان کے انتقال کا وقت تھا, تو آپ نے کیا دیکھا؟ تو وہ خدمت گزار جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں, سیدنا جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں, حضرت سیدنا شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وقت وصال مجھ سے فرمایا, کسی مظلوم کا ایک درہم مجھ پر لازم تھا لیکن اس کے مالک علم نہیں تھا, میں نے اس کے مالک کی طرف سے ہزاروں دراہم صدقہ کیے, پس مجھے اس سے بڑھ کر کوئی فکر لاحق نہیں ہوئی, وہ اس ایک درہم کی اس سے بڑھ کر مجھے کوئی اور فکر لاحق نہیں ہوئی. پھر ارشاد فرمایا, مجھے نماز کے لیے وضو کراؤ. میں نے ان کو وضو کروایا لیکن داڑھی کا خلال بھول گئے, اس وقت ان کی زبان بند ہو چکی تھی یعنی بول نہیں پا رہے تھے. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر میری داڑھی میں داخل کیا تاکہ میں ان کی داڑھی کا خلال کروں, پھر ان کا انتقال ہو گیا. سبحان اللہ عز و جل, سنت پر عمل کا کیسا جذبہ ہے. یہ دنیا سے جا رہے ہیں, موت کا عالم ہے, ایسی کیفیت ہے کہ زبان سے بول نہیں پا رہے, اب ایسی کیفیت میں بھی وضو کروانے والے کا ہاتھ پکڑ کر داڑھی میں خلال کر رہے ہیں کہ کہیں یہ سنت رہ نہ جائے. اور اس کے بعد پھر آپ کا وصال ہوا. آپ فرماتے ہیں سیدنا جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بیان کرنے کے بعد آپ رو پڑے اور فرمایا, آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس سے عمر کے آخری حصے میں بھی آداب شریعت یعنی سنن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی ادب نہ چھوٹا. سبحان اللہ عز و جل, اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی جو محبت ہے, جذبہ عشق رسول ہے, جذبہ اتباع سنت ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کا صدقہ ہمیں نصیب فرمایا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب سایہ عرش کس کو ملے گا, اس پر یہ حدیث اس کے صفحہ نمبر 55 پر 55 پیج, اس پر حدیث پاک یہ منقول ہے, حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جنت کی وادیوں میں اللہ عز و جل کے جوار رحمت یعنی قرب میں کون ہوگا؟ سرکار والا تبار, ہم بے قصوں کے مددگار شفیق روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو میری سنت کو زندہ کرے اور میرے پریشان امتی کی تکلیف دور کرے, میرے پریشان امتی کی تکلیف دور کرے گا, یہ سنتیں انہیں تمام مصیبتوں سے بچا کر جنت میں لے جائیں گی, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مسواک کی کچھ تعریف بھی سماعت فرما لیجئے, مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں مسواک ہے کیا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت المناجح, جو آپ نے مشکات کی شرح لکھی ہے مشکات المصابیح کی, اس میں ارشاد فرماتے ہیں, مسواک کا معنی ہے ملنا. آپ نے مس کرنا یہ سنا ہوگا, ٹچ کرنا, تو مسواک کا معنی ہے ملنا، مسواک دانتوں کے ملنے کا آلہ۔ شریعت میں مسواک وہ لکڑی ہے جس سے دانت صاف کیے جاتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ یہ کسی پھول یا پھلدار درخت کی نہ ہو، کڑوے درخت کی ہو۔ موٹی کتنی ہو، یعنی اس کی موٹائی سب سے چھوٹی انگلی چھنگلیا اس کے برابر ہو، لمبائی بالشت سے زیادہ نہ ہو، دانتوں کی چوڑائی میں کی جائے نہ کہ لمبائی میں، یعنی یوں کی جائے، یہ لمبائی ہے دانتوں کی، تو لمبائی میں نہ کی جائے چوڑائی میں کی جائے۔ بے دانت والا انسان، یعنی جس کے دانت نہیں ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دانت جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، تو جس کے دانت نہ ہوں، اور عورتیں، مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں یہ انگلی پھیر لیا کریں۔ عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ بجائے مسواک یہ سکڑا مسی استعمال کریں، جس کو یعنی داتن بھی کہا جاتا ہے، دنداسا یا داتن۔ انگلی سے دانت صاف کریں کیونکہ ان کے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں۔ مسواک اتنے مقام پر سنت ہے، یعنی اس کے کب کب مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ وضو میں قرآن شریف پڑھتے وقت دانت پیلے ہونے پر بھوک یا دیر تک خاموشی یا بے خوابی کی وجہ سے منہ سے بدبو آنے پر، یہ چند آپ نے مفتی صاحب نے مقامات ارشاد فرمائے کہ ان مقامات پر مسواک سنت ہے۔ وضو میں قرآن شریف پڑھتے وقت، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے، دانت پیلے ہونے پر بھوک یا دیر تک خاموشی یا بے خوابی کی وجہ سے منہ سے بدبو آنے پر، یعنی یہ وہ مواقع ہیں کہ جن مواقع پر عموماً منہ میں بدبو وغیرہ، یعنی بدبو یا کھانے کے ذرات، جیسے کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، اسی طرح زیادہ دیر بھوکا رہیں تو منہ میں وہ لعاب میں ایک بدبو سی کسی کیفیت ہوتی ہے، تو ان مواقع پر مسواک سنت ہے۔ مسواک بہت اہم سنت ہے اور اس پر عمل کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو عالم کے، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مجھے مسواک کا اس قدر حکم دیا گیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں مسواک کے بارے میں میری طرف وحی ہی نہ آ جائے۔ بلا شبہ مجھے مسواک کا اس قدر حکم دیا گیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں مسواک کے بارے میں میری طرف وحی نہ آ جائے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ ایک مرتبہ کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جبریل امین علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے میں اس دفعہ بڑی تاخیر کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تاخیر کیوں نہ کریں جب میرے ارد گرد تم لوگ مسواک نہیں کرتے، اپنے ناخن نہیں کاٹتے، اپنی مونچھیں نہیں تراشتے، اور اپنی انگلیوں کی جڑوں کو صاف نہیں کرتے۔ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری میں تاخیر ہوئی، وحی لے کر آنے میں تاخیر ہوئی، تو عرض کی گئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، وہ تاخیر کیوں نہ کریں جب میرے ارد گرد تم لوگ مسواک نہیں کرتے، اپنے ناخن نہیں کاٹتے، اپنی مونچھیں نہیں تراشتے، اور اپنی انگلیوں کی جڑوں کو صاف نہیں کرتے۔ مسواک کی اہمیت کس قدر ہے، یہ اس روایت سے خوب سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت ہے، ہر وضو کے، یہ کہتے ہیں کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا امر فرما دیتا، یہ یعنی پوری روایت اس طرح ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسواک کیا کرو کیونکہ مسواک میں منہ کی پاکیزگی اور رب عز و جل کی رضا ہے۔ جب بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے مسواک کرنے کی وصیت کی، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ مجھ پر اور میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اور اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کرنا فرض کر دیتا، بے شک میں اس قدر مسواک کرتا ہوں کہ مجھے خوف ہے کہیں میں اپنے اگلے دانت زائل نہ کر لوں۔ اس کے ساتھ، اس روایت کے ساتھ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت میں ہے، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا امر فرما دیتا، یعنی فرض کر دیتا، یعنی یہ فرض کر دیتا کہ بغیر مسواک نماز ہی نہ ہوتی۔ جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح مسواک کے بغیر نماز ہی نہ ہوتی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مالک احکام بنایا ہے۔ مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ، معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک احکام بنایا ہے، چاہے فرض کریں چاہے نہ کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا، میں سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد اور کھانا کھانے سے پہلے مسواک کرتا ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل، صحابہ کرام کی ایک بہت پیاری ادا، یہ بھی سن لیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب کرے تو اس پر عمل بھی کبھی کبھی کر لیا کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علی مرضوان کانوں پر مسواک رکھتے ہیں، یعنی جس طرح بعض لوگ قلم رکھتے ہیں، اس طرح صحابہ کرام یہ کان کی لو پر یہاں مسواک رکھتے اور ہر نماز کے وقت مسواک کیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جب بطور خاص نماز پڑھتے ہیں ہم تو اس وقت یعنی منہ کی صفائی کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کر لے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قراءت کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے، تو جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ حسید ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دونوں فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز گرا نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھیں اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں۔ تو بطور خاص اگر کھانا کھایا ہے، کوئی چیز کھائی ہے، ٹھوس چیز کھائیں گے تو اس کے ریزے، اس کے ریشے جو ہیں وہ دانتوں میں رہ جاتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ یعنی وہ کافی کوشش کے بعد ہی ان کے ریزے نکلتے ہیں۔ ایسی کوئی بھی چیز کھائیں تو اچھی طرح منہ کو صاف کر لیں، کلی کریں، مسواک کریں اور منہ سے یہ ریزے صاف کرنے کے بعد نماز پڑھیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے جب گھر میں تشریف فرما ہوتے تو سب سے پہلا کام مسواک کرنا ہوتا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر آدمی کے لیے یہ تاکید ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے مسواک کرے، کیونکہ اس سے منہ میں بہت زیادہ خوشبو پیدا ہو جاتی ہے جس سے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کسی کے بھی یعنی قریب ہوں، قریب سے کسی کے ساتھ بات چیت کریں تو اگر آپ کی سانسیں یعنی سانسوں میں مہک نہیں ہے تو یعنی ایک بدبو ہے، تو ایسی کیفیت میں سامنے والا ظاہر ہے اس کو اچھا نہیں لگے گا، اور باہر بھی کسی سے بات چیت کریں تو منہ صاف ہوگا اور ایسی کوئی سمیل وغیرہ نہیں ہوگی ناپسندیدہ، تو سامنے والے کو کراہت نہیں ہوگی۔ اور گھر میں چونکہ گھر کے افراد ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کا موقع زیادہ ہوتا ہے قربت کے ساتھ، تو ایسے میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہی مسواک کرنے کی تاکید اس لیے ہے کہ اس سے منہ میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے جس سے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر وہ گندا ذہنی کے ساتھ بات چیت کریں گے تو ظاہر اچھا نہیں لگے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خانعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث جو یہ گھر میں تشریف لانے پر مسواک والی حدیث ہے اس کے تحت فرماتے ہیں، معلوم ہوا مسواک وضو کے علاوہ بھی کرنی چاہیے۔ مسواک کے 70 فائدے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اسے یعنی مسواک کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، سبحان اللہ عز و جل۔ مزید سنیے، ارشاد فرماتے ہیں، یہ پائریا یعنی مسوڑوں سے خون پیپ آنے کی بیماری اس سے محفوظ رکھتی ہے، گندا دہنی یعنی منہ کی بدبو دور کرتی ہے، دانتوں اور معدے کو قوی کرتی ہے یعنی طاقت دیتی ہے، آنکھوں میں روشنی تیز دیتی ہے، اور افیون میں 70 برائیاں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے خرابی خاتمہ یعنی برے خاتمے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں افیون سے بھی ہر طرح کے نشے سے محفوظ فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، 70 کا جو عدد بیان ہوا یہ زیادتی کے حوالے سے ہے، جیسے اردو میں کہا جاتا ہے بیسیوں سینکڑوں، بعض علماء نے فرمایا کبھی سنت کا ثواب فرض و واجب سے بڑھ جاتا ہے۔ دیکھو جماعت پنجگانہ نہ نماز کے لیے واجب ہے، دیکھو جماعت پنجگانہ نہ نماز کے لیے واجب ہے اور جمعہ اور عیدین کے لیے فرض، مگر اس کا ثواب 27 گنا، اور مسواک سنت ہے اس کا ثواب 70 گنا۔ یعنی جماعت پنجگانہ اس کا ثواب 27 گنا فرمایا اور مسواک کا ثواب 70 گنا۔ یوں ہی سلام کرنا سنت اور جواب سلام فرض، مگر سلام کا ثواب جواب سے زیادہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جماعت کے 27 درجے ایسے ہوں جس کا ہر درجہ مسواک کے 70 درجوں کے برابر ہو۔ یہ مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نور کے پیکر شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 رکعتیں جو مسواک کر کے پڑی جائیں افضل ہیں بے مسواک کی 70 رکعتوں سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مسواک کی چند مزید خوبیاں بزرگان دین رحمہم اللہ کے فرامین کی روشنی میں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ مسواک منہ صاف کرتی ہے، مسوڑے یہ جو دانتوں کے ساتھ جبڑے کا گوشت ہوتا ہے انہیں مسوڑے کہا جاتا ہے، مسوڑے کو مضبوط بناتی ہیں، بینائی مسواک مسوڑے کو مضبوط بناتی ہے، بینائی بڑھاتی ہے، بلغم دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی، سنت کے موافق ہے، فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں، رب عز و جل راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی اور معدہ درست کرتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، مسواک دین کی سنتوں میں سے ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں، پہلی فضول باتوں سے پرہیز، دوسری مسواک کا استعمال، تیسری صلحاء یعنی نیک لوگوں کی صحبت، اور چوتھی اپنے علم پر عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عورتوں کے لیے مسواک، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسواک کرنے اور دھونے کی غرض سے مجھے عطا فرماتے تو پہلے وہ مسواک حصول برکت کے لیے میں خود استعمال کرتی اور اس کے بعد دھو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتی۔ اس کے تحت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مسواک عورتوں کے لیے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے، لیکن اگر وہ نہ کریں تو حرج نہیں، ان کے دانت اور مسوڑے بنسبت مردوں کے کمزور ہوتے ہیں، یہ مسی ایک قسم کا منجن یہ استعمال کریں، ان کے لیے یہ کافی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لازوال دولت پانے اور گناہوں کی بیماری سے شفا پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی کام، بالخصوص جو ذیلی حلقے میں 12 مدنی کام ہوتے ہیں، ان مدنی کاموں میں سب اسلامی بھائی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ان مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کرنا بھی ہے۔ الحمدللہ عزوجل ہر ہفتے کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرہ ہوتا ہے جس میں بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ خود تشریف فرما ہوتے ہیں اور سوالوں کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں. تو اس مدنی مذاکرے میں شرکت یہ 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہے جو باب المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں وہ وہاں شرکت کرتے ہیں عالمی مدنی مرکز میں. اور اس کے علاوہ چونکہ یہ مدنی مذاکرہ دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل ہے اس پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے تو دیگر شہروں کے اسلامی بھائی دیگر ملکوں کے اسلامی بھائی اپنے وقت کی مناسبت سے اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہوتے ہیں. لوگ گھروں میں انفرادی طور پر بھی دیکھتے ہیں. تو ایک مدنی کام یہ ہے کہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شرکت کی جائے. تو آپ سب بھی نیت کر لیں جو یہاں موجود ہیں یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی کہ انشاءاللہ عزوجل ہر ہفتے پابندی سے اہتمام کے ساتھ اگر ممکن ہوا تو اجتماعی صورت میں مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں گے. یہ جو اجتماعات ہیں جیسے مدنی مذاکرے کا اجتماع ہے آج ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہے الحمدللہ عزوجل فیضان مدینہ جی 11 اسلام آباد سے یہ مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی ہو رہا ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات الحمدللہ عزوجل مختلف شہروں میں ہوتے ہیں سینکڑوں مقامات پر پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی مجموعی طور پر یعنی اگر پاکستان اور بیرون ملک سب ملائیں تو ہزاروں مقامات پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات اسلامی بھائیوں کے ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے الگ باپردہ اجتماعات ہوتے ہیں. یہ اجتماعات یہ واعظ و نصیحت کے لیے ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ اس میں شرکت کریں گے ان کو علم دین سیکھنے کو ملے گا حکمت بھرے مدنی پھول چننے کو ملیں گے. تو یہ جو انداز ہے یہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ السلام کا طریقہ رہا ہے. ہمارے پیران پیر پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے 40 سال تک مخلوق کو واعظ و نصیحت فرمائی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 500 سے زائد غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور 1,00,000 سے زیادہ ڈاکو چور فساق یعنی گناہ کرنے والے فساق و فجار فسادی اور بدعتی لوگوں نے توبہ کی. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی مذاکرے بھی یہ واعظ و نصیحت کا مجموعہ ہوتے ہیں. آواز و نصیحت فرماتے ہیں اور اس کے ذریعے الحمدللہ عزوجل علم و حکمت کے مدنی پھول سب کو چننے کو سننے کو ملتے ہیں. الحمدللہ عزوجل مدنی مذاکرے نہ صرف معلومات حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہیں بلکہ اس کی برکت سے بھی بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے. کئی بد عقیدہ بے عمل اپنے برے عقائد سے اپنے برے اعمال سے تائب ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ صحیح العقیدہ سنی باعمل مسلمان بن جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سب بھی پابندی کے ساتھ ممکنہ صورت میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں ہر ہفتے شرکت کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو وضو میں اور بھی سنتیں ہیں اور ہر سنت حکمت سے مالا مال ہے. مسواک کو لے لیجئے بچہ بچہ تقریباً اس بات سے واقف ہے کہ وضو میں مسواک کرنا سنت ہے. اس سنت کی برکتوں کا کیا کہنا. ایک ایمان افروز مدنی بہار بھی سن لیجئے. ایک بیوپاری ایک تاجر ان کا کہنا ہے سوئٹزرلینڈ میں ایک نو مسلم سے میری ملاقات ہوئی. نو مسلم یعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا پہلے غیر مسلم تھے بعد میں اسلام قبول کیا ان سے ملاقات ہوئی. میں نے انہیں تحفتاً مسواک پیش کی. وہ بیوپاری کہہ رہے کہ میں نے ان کو تحفتاً مسواک دی. اس نو مسلم نے خوش ہو کر اسے لیا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا. ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. اس نے اپنی جیب سے پاکٹ سے ایک رومال نکالا اس کی تہ کھولی تو اس میں تقریباً 2 انچ کا چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا برآمد ہوا. کہنے لگا جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو اس وقت مسلمانوں نے مجھے یہ مسواک کا تحفہ دیا تھا. میں سنبھال سنبھال کر اس کو استعمال کر رہا تھا یہ ختم ہونے کو تھا لہذا مجھے تشویش تھی کہ اللہ عز و جل نے کرم فرمایا اور آپ نے مجھے مسواک عنایت کر دی. پھر اس نے مسواک کی برکت بیان کی. کہنے لگا ایک عرصے سے میں دانتوں اور مسوڑوں کی تکلیف سے دوچار تھا. ہمارے یہاں کے ڈینٹسٹ جو دانتوں کی امراض کے ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے وہ جو میرا مرض تھا، میری تکلیف تھی، اس کا علاج بن نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے مسواک کا استعمال شروع کر دیا، تھوڑے ہی دنوں میں مجھے افاقہ ہو گیا، میرے مرض میں، مرض کی شدت میں بہتری آ گئی۔ میں نے جب ڈاکٹر کے پاس گیا، میں ڈاکٹر سے میں نے رجوع کیا، تو وہ حیران ہو گیا کہ تمہاری یہ تکلیف کیسے دور ہو گئی، میں جو تمہیں دوا استعمال کروا رہا ہوں اس سے اتنی جلدی تمہارا مرض ٹھیک نہیں ہو سکتا، سوچو اس کی وجہ کوئی اور ہوگی۔ جب میں نے ذہن پر زور دیا تو خیال آیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ ساری برکت مسواک ہی کی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو مسواک دکھائی تو حیرت سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے یہ ایمان افروز مدنی بہار اپنے بیان وضو اور سائنس میں بیان فرمائی ہے، اور وضو اور سائنس یہ جو رسالہ ہے اس کو تحریری طور، اس بیان کا تحریری طور پر رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے۔ نماز کے احکام، اس میں 12 رسائل ہیں، اس میں ایک رسالہ وضو اور سائنس بھی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسواک میں آپ نے سماعت فرمایا بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ اس میں متعدد کیمیاوی اجزاء ہوتے ہیں، یعنی جس درخت کے ہم مسواک استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پہلے سنا کہ پھلدار اور پھولدار درخت کی نہیں ہونی چاہیے، کڑوے درخت کی ہونی چاہیے۔ تو جب ہم درخت کی مسواک استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیمیاوی اجزاء ہوتے ہیں، کیمیکلز ہوتے ہیں، جو دانتوں کو مختلف بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت سیدنا عطا اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا فرمان علی شان ہے، مسواک سے قوت حافظہ بڑھتا ہے، سر درد دور ہوتا اور سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے، اس سے بلغم دور، نظر تیز، معدہ درست اور کھانا ہضم ہوتا ہے، عقل بڑھتی، بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا، بڑھاپا دیر میں آتا اور پیٹھ مضبوط ہوتی ہے۔ سبحان اللہ عزوجل، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت ہی پیارا فرمان، آپ ارشاد فرماتی ہیں، مسواک میں سام یعنی موت، مسواک میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ سبحان اللہ عزوجل، فصاحت، اچھا بولنا، خوش بیانی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں، مسواک آدمی کی فصاحت کو بڑھاتی ہے، اسے خوش بیانی عطا کرتی ہے، اچھا بولنا عطا کرتی ہے۔ شیخ الاسلام امام برہان الاسلام ابراہیم زرنوجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مسواک کرنا بلغم کو دور کرتا ہے، حافظہ اور فصاحت کو بڑھاتا ہے، کیونکہ مسواک کرنا بہت ہی پیاری سنت ہے اور اس سے نماز اور تلاوت قرآن کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک بہت پیارا نسخہ یہ بھی سماعت فرما لیں، بعض اوقات گرمی کی وجہ سے معدے میں تیزابیت، ایسیڈیٹی، اس کی وجہ سے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں، ہونٹوں کی جو اندرونی جلد ہے وہاں، اور اسی طرح بعض اوقات زبان پر بھی ہو جاتے ہیں، مسوڑوں پر ہو جاتے ہیں، یہ بہت تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے، بندہ نہ صحیح طرح سے کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، اگرچہ بظاہر وہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا، منہ کے اندر ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ بہت بڑا ہے، لیکن اگر اس کو آپ آئینے کے سامنے دیکھیں، کسی طریقے سے دیکھیں تو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن تکلیف بہت شدید ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک آفت یہ ہے کہ چونکہ یہ منہ میں ہوتا ہے نا، اگر کوئی آپ کو باہر یعنی اسکن پر کہیں جلدی کوئی پھوڑا ہے، پھنسی ہے، اس کی تکلیف تو اپنی جگہ پر ہوگی، لیکن اس سے جو مواد وغیرہ نکلے گا، پیپ، خون یا گندا پانی وغیرہ، یہ باہر ہی رہے گا، لیکن جو منہ میں ہوتا ہے، اب اس سے جو رطوبت نکلتی ہے، گندی رطوبت، وہ منہ میں ہی پھیلتی ہے، جس سے وہ جراثیم ظاہر ہے کہ منہ کے ذریعے پھر خوراک کی نالی میں اور پھر آگے معدے تک اور پھر وہ یعنی آنتوں تک جاتے ہیں، تو سارا نظام جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، پورے جسم کا نظام، یہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو ایک مسواک کی اور برکت سماعت فرمائیں، اگر منہ میں چھالے ہو گئے ہوں تو منہ میں، یعنی اس کے لیے کیا کریں کہ تازہ مسواک لیں اور مسواک کریں، اس کے لعاب کو، جو وہ تھوک لعاب اس کے اور اس کے اندر سے جو ایک خاص قسم کا رس نکلتا ہے اس کی کا وہ مکسر، اس سے جو رطوبت بنے گی، اس کے لعاب کو کچھ دیر تک منہ کے اندر پھراتے رہیں، انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس طرح کئی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں، سبحان اللہ عزوجل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیطان ہمیں نیکیاں کرنے سے روکتا ہے، ثواب کمانے سے روکتا ہے۔ آج آپ نے سنا کہ مسواک کتنی اہم سنت ہے، اس سے پہلے بھی مسواک کے بارے میں پتا ہوگا، بہت سی روایتیں جو آج سنی پہلے سنی ہوں گی۔ اور الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی مبلغین یہ تو یہ فضائل بیان بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر مسواک کرنے میں سستی ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ شیطان ہمیں اس طرف نہیں آنے دیتا، اور ہمارا نفس بھی وہ سہل طلب ہے۔ بعض لوگ پیسٹ وغیرہ کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، تو پیسٹ برش کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو مسواک کی برکتیں ہیں ظاہر ہے وہ اس سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں یہاں جو حاضرین ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ جی 11 اسلام آباد میں یہ بھی، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم مسواک کرنے کی عادت بنائیں گے انشاءاللہ عزوجل، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو اس کی یہ برکتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مسواک کرنے کا ذہن تو بن گیا، اب مسواک کرنی کیسے ہے؟ بعض اوقات یہ اظہار بھی کیا جاتا ہے، ذہن میں بات آتی ہے کہ میں تو مسواک کرتا ہوں لیکن میرے دانت پیلے ہو گئے ہیں، دانتوں کے امراض سے مجھے چھٹکارا نہیں مل رہا، اور مجھے درد بھی ہوتا ہے، دیگر اس طرح کے مسائل ہیں، لیکن مسواک تو میں کرتا ہوں۔ تو امیرہ اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آداب طعام فیضان سنت کا یہ باب، اس میں ارشاد فرماتے ہیں، صحیح طریقے پر مسواک کی جائے تو انشاءاللہ عزوجل کبھی بھی دانتوں کی بیماری نہ ہوگی۔ آپ کے دل میں ہو سکتا ہے یہ خیال آئے کہ میں تو برسوں سے مسواک استعمال کرتا ہوں مگر میرے تو دانت اور پیٹ دونوں خراب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میرے بھولے بھالے اسلامی بھائی، اس میں مسواک کا نہیں، آپ کا اپنا ہی قصور ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں سگے مدینہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شاید لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھ ہی ایسا ہو جو صحیح اصولوں کے مطابق مسواک استعمال کرتا ہو۔ ہم لوگ اکثر جلدی جلدی میں دانتوں پر مسواک مل کر وضو کر کے چل پڑتے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ ہم مسواک نہیں کرتے بلکہ رسم مسواک ادا کرتے ہیں۔ تو مسواک کس طرح کرنی ہے یہ مختصراً آپ سن لیجئے، انشاءاللہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کی خاطر راہ خدا عزوجل میں سفر کرنے والے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے، ہر مہینے 3 دن سفر کرتے رہیں گے، تو مسواک کرنے کا طریقہ بھی، اور اللہ نے چاہا تو بہت سی اور سنتیں، آداب، انشاءاللہ فرائض، واجبات، ان سے متعلق سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مسواک کو پکڑنے کا طریقہ، یہ 3 انگلیاں جو بیچ کی ہیں یہ اوپر رہیں، چھنگلیاں اور انگوٹھا یہ نیچے ہو، اس طرح مسواک پکڑی جائے۔ اب مسواک کو تازہ ہو تو بہت اچھا ہے، نہیں تو اس کو بھگو کر پانی میں، گلاس وغیرہ میں بھگو کر رکھ دیں، نرم کر لیں اور پھر اس کے ریشے بنائیں۔ بہتر یہ ہے کہ جو ریشے ہوں اس کو روزانہ کاٹتے رہیں اور نئے ریشے بنائیں۔ ریشے اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی، یعنی وہ کچھ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ باقی رہے، اور کچھ یعنی یہ سخت ہوں۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کی جائے، لمبائی میں نہ کی جائے۔ جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کی جائے، اور ہر بار اس کو دھو لیا جائے۔ سیدھے ہاتھ میں اس طرح لے کر، یعنی 3 انگلیاں اوپر اور چھنگلیاں اور انگوٹھا نیچے، پہلے سیدھی طرف اوپر کے دانتوں پر، یعنی دائیں طرف اوپر کے جو دانت ہیں اس یوں یعنی مسواک کریں، پھر سیدھی طرف یعنی اوپر کے الٹی طرف اوپر کے دانت، بائیں طرف اوپر کے دانت، پھر دائیں طرف سیدھی طرف نیچے کے دانت، اور پھر الٹی طرف نیچے کے دانت۔ اس طرح مسواک اچھی طرح رگڑ کر 3 بار کرنے کے بعد پھر اس کو دھو لیں، پھر دوسری بار اسی طرح کریں، پھر اسی طرح تیسری بار کریں، انشاءاللہ عزوجل مسواک کی عادت بنائیں گے تو دنیاوی برکات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عزوجل روحانی اور اخروی برکات بھی نصیب ہوں گی. جب مسواک ناقابل استعمال ہو جائے, چھوٹا رہ جائے, تو اسے پھینک مت دیجئے. یہ اعلی ادائے سنت ہے, کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجئے یا دفن کر دیجئے یا پتھر وغیرہ وزن سے باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجئے. الحمدللہ عزوجل سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکات العالیہ کا رسالہ مسواک کے فضائل, یہ بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے. آپ یہ حاصل فرما لیجئے, اس کا مطالعہ کیجئے, انشاءاللہ عزوجل مزید اس کی برکتیں, اس کو استعمال کرنے کا طریقہ انشاءاللہ عزوجل سیکھنے کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو مسواک بھی اور یہ رسالہ بھی آپ اپنے پلے سے خرید کر تقسیم کریں. انشاءاللہ عزوجل جس تک پہنچے گا یہ رسالہ, مسواک کی برکتیں پڑے گا انشاءاللہ, اگر مسواک کا عادی بن گیا تو ہمارے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا. اسی طرح مسواک تقسیم کریں گے تو مسواک کا تحفہ بہترین تحفہ ہے, اور بھی قیمتی تحائف دیتے ہیں تو اس کی تو اتنی قیمت بھی نہیں. انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے اگلے کو برکتیں نصیب ہوں گی تو ہمیں بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فیضان ملے گا. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں الحمدللہ عزوجل آپ نے سنا کہ اسی طرح سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں, اور ہفتہ وار اجتماعات کی برکت سے جہاں علم دین سیکھنے کو ملتا ہے وہاں پر الحمدللہ عزوجل بہت سی دنیاوی برکات اور مدنی بھاریں ظاہر ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ہمیشہ شرکت کی توفیق بخشے. نیت کریں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر 12 مدنی کاموں میں عملی طور پر شرکت کرتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھر اجتماع میں الحمدللہ درود پاک بھی ہم مل کر پڑھتے ہیں. 6 درود پاک اور 2 دعائیں یہ پڑھائی جاتی ہیں, مل کر پڑھی جاتی ہیں. آئیے جو درود پاک ہم پڑھتے ہیں مل کر پڑھ لیتے ہیں. پہلا درود پاک جو آج کی رات سے متعلق خاص ہے, شب جمعہ کا درود. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک بار پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے یہ درود پاک مل کر پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. جو شخص یہ درود پاک پڑھتا جو انشاءاللہ ابھی ہم مل کر پڑھیں گے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. شیخ احمد صاوی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پاک کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاةً دائمةً بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں بٹھا لیا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ کون سی مرتبہ ہے؟ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صل علی محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ جو دو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، آئیے پہلی دعا مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ دوسری دعا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 بار پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں چند اعلانات کیے جاتے ہیں، آئیے اعلانات سماعت فرما لیجئے۔ فیضان مدنی مذاکرہ انشاء اللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج جمعرات ہے، ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہے۔ آنے والے ہفتے کو یعنی 17 دسمبر بعد نماز عشاء تقریباً 8 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاء اللہ عز و جل۔ تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن اور علاقے میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تاخیر شرکت کی سعادت حاصل کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں۔ اس بار کے مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت بذریعہ اوبی وین، کوٹلہ عرب علی خان، ضلع گجرات، پاک اشرفی کابینہ اور باب المدینہ کراچی کی ایک کابینہ سے ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ کا رسالہ خزانے کے انبار، آپ اس کی زیارت بھی کر رہے ہیں، خزانے کے انبار مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے۔ اس رسالے میں کیا ہے، اس کی چند جھلکیاں یہ سماعت فرمائیے یہاں کے حاضرین بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی۔ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کا تاریخی واقعہ اس رسالے میں، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا، مال کثیر میں کہیں خفیہ تدبیر تو نہیں، گناہوں کو اچھا سمجھنا کیسا، آفات سے نجات کا طریقہ، خزانے کے انبار کی پکار، قیامت میں مالداروں کے حساب کی لرزہ خیز کیفیت، شیطان کا غلام کون، مال کی دنیاوی دینی و دنیاوی آفات، اس کے علاوہ انگوٹھی کے 17 مدنی پھول. مزید معلومات یہ معلومات اور مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا یہ رسالہ خزانے کے انبار حاصل کیجئے، اس کا خود بھی مطالعہ کیجئے. اس کا ہدیہ بڑے سائز میں 12 روپے اور جے بی سائز میں 7 روپے. یہ جو ہدیہ بیان کیا گیا یہ قیمتیں، یہ پاکستان کے لیے ہیں، دیگر ممالک کے لیے ان کی کرنسی میں وہاں کے لحاظ سے اس کی قیمتیں ہوں گی. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کی مجلس تراجم نے اس رسالے کا 8 زبانوں میں ترجمہ بھی کیا ہے. کن کن زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے؟ عربی، انگلش، پرتگیز، سندھی، گجراتی، ہندی اور پشتو. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ کیا جا سکتا ہے. ایک اور بہت پیاری کتاب مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روشن فیصلے، اس میں کیا ہے آپ پڑھ سکیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنی فیصلوں کے متعلق بہت پیاری یہ تصنیف ہے. امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا ایک بہت پیارا نیا رسالہ تذکرہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس رسالے میں کیا ہے آپ پڑھ سکیں گے. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 9 کرامات. آپ نے اپنی وفات کی خبر پہلے ہی دے دی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے 11 اقوال اور آپ کی مبارک زندگی کے مختلف 40 معمولات مبارکہ اور بہت کچھ اس رسالے میں ہے. اس کا ہدیہ ہے 12 روپے. آج ہفتہ وار اجتماع کے بعد جو تربیتی حلقے ہوتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں تربیتی حلقے ہوتے ہیں، اس کا جدول بھی سماعت فرما لیں. سنتیں جو بیان کی جائیں گی، سنتیں آداب اور فضائل، تیل ڈالنے اور کنگھی کرنے کے 19 مدنی پھول، 163 مدنی پھول اس رسالے سے، اور دعا یاد کروائی جائے گی شکریہ ادا کرنے کی دعا. انشاءاللہ عزوجل ان حلقوں میں فکر مدینہ بھی کروائی جائے گی مدنی انعامات کے رسالے سے. اگلی جمعرات ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں کا جدول بھی سماعت فرما لیں. سنتیں آداب اور فضائل، یہ لباس کے 14 مدنی پھول بیان ہوں گے. دعا یاد کروائی جائے گی کفر و فقر سے پناہ کی دعا، اور انشاءاللہ فکر مدینہ بھی کروائی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.